Molt benvinguts, senyores i senyors, amics i amigues, amb una nova edició de Country a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Soc Rafael Corbí. Avui el nostre programa torna a ser especial, i és que estem de pel·lícula. Al igual que hem fet amb el Club del Country, aquesta setmana anem a escoltar cançons de música country que han format part, ells o les seves versions, en el món del cinema. En el Club del Country començàrem amb una cançó d'en Roy Orbison. Doncs efectivament, amb el programa d'avui nostre, també comencem amb una de les seves cançons. En aquest cas, però, amb una cançó que es diu Oh Pretty Woman, que pertany a una altra pel·lícula. Recordem, Roy Orbison va escriure amb Bill Dews, a casa seva, aquesta cançó. Va ser una de les peces en la qual també hi va participar la seva dona Claudette. S'anava a la ciutat a comprar i d'aquí va venir la idea. Pretty woman never needs any money. Les dones boniques mai necessiten diners. Un dels èxits més destacats a les llistes americanes i també a les llistes angleses. I amb aquesta pel·lícula va ser utilitzada l'any 1990 amb Julia Roberts i Richard Gere. També sortia amb les pel·lícules Joe and Dumber del 1994 i Oper del 1999. Roy Orbison, Oh Pretty Woman. Walking down the street, woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me? Pretty woman, I couldn't help but see. Pretty woman, I guess I'll go on home, it's late. There'll be tomorrow night, but wait, what do I see? Excel·lent la cançó, aquesta Pretty Woman de Roy Orbison, que recordem que va ser una de les peces que també es va destacar del seu àlbum, que després es va popularitzar també a través dels anys 90, però que va ser realitzada originalment per el mateix Roy Orbison l'agost del 1964, amb el Yo Te Amo Maria com a cara B d'aquell senzill publicat per Monument Records i composta, com hem dit, per Roy Orbison i Bill Dees, que passa que va retrobar la fama a nivell internacional, aquesta cançó, quan va pertànyer amb aquesta pel·lícula, aquest Pretty Woman, com hem dit, de Julia Roberts i del mateix Richard Gere. All Time Hike és una cançó que ens portarà la magnífica intèrpreta anomenada Rita Coolidge. Sempre ha estat una de les bones cançons que ens ha acompanyat. És una de les peces que no li agradaven especialment a ella, però que en canvi va ser una de les seves cançons de firma, aquest signature song, una de les seves cançons llegendàries, de la banda sonora de la pel·lícula Octopussy, de James Bond, quan el productor Cubby Broccoli va triar Richard Coolidge per la cançó, perquè més que res era una gran fan d'aquesta cançó, d'aquesta cantant. Sentim a Richard Coolidge, doncs, amb All Time Hike, com hem dit, des d'aquesta banda sonora de James Bond. All I wanted was a sweet distraction for an hour or two. Had no intention to do the things we've done. Funny how it always goes with love when you don't look, you find. But Richard Coolidge, des d'una de les pel·lícules de James Bond, amb aquest All Time High que recordem avui a Country Radio Estel i Radio Principat. La següent peça que recordarem amb el nostre programa també pertany a una pel·lícula i és un tema de Billy Ray Cyrus, el magnífic creador, i sempre portant-ho a sobre l'esquena com una llosa ben pesada de l'Ecky Breaky Heart, presentador del programa de televisió Nashville Start, i que ens porta una cançó que es diu Back to Tennessee, una cançó que surt a la pel·lícula Hannah Montana, The Movie, en la qual Miley Cyrus, la seva filla, n'és una de les protagonistes. Miley Ray Cyrus va compondre aquesta cançó al costat de Matthew Wilder i Tamara Judd. Sentim, doncs, aquesta cançó també, des d'aquesta pel·lícula, Hannah Montana, The Movie, amb Miley Ray Cyrus, Back to Tennessee. Diamond rings, I seen all kinds of shiny things. I should be feeling like a king, but Lord, I don't. routine. I left behind my beauty queen. I turned my back on everything and everyone. Rooms with lots of pretty faces, still don't feel the empty spaces. Wondering where amazing grace is, there is none, no. Now I know there's no comfort in this world. God, I miss that hometown girl. Wanna hold her. I'm on the road now. I know just what I cançó d'un Billy Ray Cyrus, que no és l'única vegada que ha parlat o ha cantat a la seva filla perquè retorni a casa després de que aquella va abandonar la seva casa Nadal a Nashville per anar a LA, a Los Angeles. Ja ho va fer amb aquell Ready, Set, Don't Go quan ella se'n va anar, i aquest Back to Tennessee, tornant cap a Tennessee. Partim de la base que estem escoltant cançons d'altre temps, contemporanis del country, com per exemple aquest tema d'un cantant que no ho és que ho hagi sigut especialment country al llarg de la seva carrera, però sí que en moments determinats ho ha estat, fins i tot va rebre el premi com a millor vocalista de l'any, crec recordar que l'any 74, puc estar equivocat en aquest moment. Estem parlant de John Denver, que va escriure aquesta cançó que escoltarem per la seva dona d'aleshores, l'Ann Marshall, després de la seva primera separació i a punt de la ruptura del seu matrimoni, el 1974. Una cançó sensitiva que va escriure en 10 minuts mentre estava a Aspen, a Colorado. Els sentiments, deia ell en una entrevista, li van sortir de seguida amb aquesta cançó quan la va descobrir. És una cançó que surt a la pel·lícula, amb una escena de la pel·lícula My Best Friend's Wedding, el casament del meu millor amic, quan la Julianne i en Michael estan tenint una conversació molt sèria i tres joves que hi ha pel voltant inhalen el gas del riure d'un tanc d'heli que hi ha per allà a la vora. És una escena, doncs, de la pel·lícula en la qual també participen aquesta cançó d'en John Denver, aquest Annie's Song, que a més, recordem que ha estat adoptada o va ser adoptada per un club de futbol, el Sheffield United, com a cançó de l'entitat. Annie's Song. You fill up my senses like a night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. love you. Let me give my life to you. Let me drown in your laughter. Let me die in your arms. Let me lay down beside you. Let me always be with you. Come, let me love you. Come, love me. Així teníem la música de John Denver, número 9, amb aquesta cançó Les llistes de country aquell mateix any. Una altra de les cançons que anirem a escoltar amb el programa d'avui és una cançó prou coneguda, sobretot amb el tema de la música ballable, perquè estem parlant d'un tema que s'ha ballat moltíssim, moltíssim, moltíssim. És la versió que ens porten els Rednecks amb el Cotton Eye Joe, una cançó que ens porta... doncs uns ritmes que van ser originats a Amèrica als anys 1800. Va ser quan es va originar, es va convertir en una cançó molt popular, sobretot amb els bars de música country, amb els honky-tonks, i ha estat perfecta durant molt de temps per al line dance. És una cançó de folk tradicional i molts artistes de country l'han versionat. El 1980, la pel·lícula Urban Cowboy va tornar a agafar interès amb aquesta cançó, i a la pel·lícula varen ser interpretats per als Bayou City Beats, i una mena de line dance va ser doncs present amb aquella pel·lícula. Després els Rednecks, un grup de més de pop, de dance pop, el van versionar amb uns productors suecs, van agafar aquesta cançó i la van tornar a fer també tremendament popular, sobretot aquesta, amb el món del ball, com us hem dit. Anem a escoltar aquest Cotton Eye Joe, versió radiofònica, a càrrec dels Rednecks. Cotton Eye Joe. Cotton Eye Joe. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe. Versió original d'aquest tema que també ha trobat o ha tingut en diverses versions a càrrec dels mateixos Rednecks al llarg de la història, al llarg dels anys. Un bon èxit, sens dubte. Seguim amb un personatge que ja va ser protagonista de la primera part que van dedicar temps enrere al Club del Country a cançons de pel·lícula, Eddie Rabbit, en aquell moment amb el Driving My Life Away. Avui l'escoltarem amb el Every Which Way But Loose, una cançó que es troba en una comèdia de l'any 1970 78 a càrrec de Clint Eastwood. És un personatge, en Clint Eastwood, molt conegut també amb el món del country, però sobretot per les seves pel·lícules al principi de la seva carrera, del Dirty Harry, en Harry el Brut, en Harry el Sucio. Amb aquesta pel·lícula ell era un conductor de camions i recordem que al seu costat hi trobàvem un orangutan real anomenat Clyde. Ell es deia Philo Vedou, amb aquesta pel·lícula de la qual escoltarem aquesta cançó. Sentim, doncs, des d'aquesta movie, des d'aquesta pel·lícula, a Eddie Rabbit amb Every Which Way But Loose. I've always been the kind of man who doesn't believe in strings. Long-term obligations are just unnecessary things. But girl, you've got me thinking while I'm drinking one more beer. If I'm headed for a heartache, then why the hell am I still here? I'm testing my resistance and it's wearing mighty thin. I've got the feeling I should leave before the roof caves in. My mind tells me to move along, but my body begs me stay. And now I feel the need to hold you close and love the night away while you're turning me. Every which way but loose you turn me, every which way but loose. Inside the fire's burning me, in my mind you just keep burning me. Every which way but loose, baby there's no excuse to turn me. Every which way but loose. When the sun comes up in the morning, it should find me someplace new. But right this minute, all I want is to lay here next to you. Those memories still keep calling me from somewhere in my past. Better hurry if they want me, 'cause I can feel me fading fast while you're turning me. Every which way but loose, every which way but loose. Inside the fire's burning me, in my mind you just keep turning me. Every which way but loose, baby there's no excuse to turn me. Every which way but loose. Una bona cançó aquesta, sens dubte, que ens portava un impressionant artista com Eddie Rabbit, des d'aquesta pel·lícula escrita a través del telèfon. És la història real de la cançó per Milton Brown, Steve Dorff i el productor Snoop Garrett. I una cançó que va arribar al número 1 el 23 de desembre del 1978 i que es va introduir, va ser un dels debuts més alts al Hot Country Songs. En Keith Urban va batre aquest rècord el 2006, al setembre, quan va debutar el número 17 de les llistes en Once in a Lifetime. Més cançons, si voleu, al nostre costat, perquè esteu escoltant Country a Radio Estel i a Radio Principat. Seguim endavant i ho fem amb una banda sonora que em plau d'haver posat en el seu moment i presentat a través de tot un programa del Club del Country. Fa temps, això sí. Pertany a la banda sonora de la pel·lícula anomenada Tom Sawyer, i escriure aquesta cançó va ser un dels moments més memorables en la trajectòria de Billy Montana. Una divertida experiència que, sens dubte, encara li provoca un somriure quan hi pensa. Va ser una de les bones composicions. En aquest cas, recordem que són Rich Atkins i Mark Wills qui, des d'aquesta banda sonora, Tom Sawyer, ens aporten la cançó Friends for Life. You and me, we're birds of a feather, as natural as honey to a bee. You won't see one without the other, and that's the way it's always gonna be. 'Cause we're friends for life, heading down the road together. Anywhere we are is paradise. Ain't it nice, dreaming dreams with each other. And come on, man, we're gonna be alright, 'cause we're friends for life. Sure can pull a catfish from the river. You know how to read and write from school. And when we put our heads together, buddy, there ain't nothing we can't do. 'Cause we're friends for life, heading down the road together. Anywhere with each other, and come on, man, we're gonna be all right, 'cause we're friends for life. Well, Huck, I wouldn't be afraid to swim the river or sail a little boat across the sea. You know I'd even face a fire-breathing dragon as long as you were facing it with me. 'Cause we're friends for life, heading down the road together. Anywhere with each other, and come on, man, we're gonna be all right, 'cause we're friends for life. Un programa especial del nostre Country Radio Estel i Ràdio Principat amb cançons de pel·lícula, i mai millor dit, i en aquest cas una cançó que va marcar una història llegendària en el món de la música, una cançó escrita per Diane Warren, un dels èxits més grans de la història de la música al Regne Unit i que mai va entrar dins el top 5 paradoxalment de les llistes de senzills. How Do I Live va trencar rècords de les llistes americanes, 32 setmanes a l'ús top 100, 58 al top 50 i 69 amb el top 100 de les llistes generals americanes i, a més, més de 200 setmanes a les llistes de música country. El primer senzill en trencar aquesta barrera de les 200 setmanes en qualsevol llista multiplatinums, venent més de 3 milions de còpies. La Leanne Rimes va escriure originalment i va gravar originalment aquesta cançó, va escriure, no, perquè era de la Diane Warren, va gravar originalment aquesta cançó per la banda sonora de la pel·lícula de Nicolas Cage, Con Air, però els productors van preferir i jo també, la versió de la Trisha Yearwood, que va arribar al número 23 al Hot 100. Als Grammys del 1998, per primera vegada a la història, dos artistes diferents, la Liam Rimes i la Trisha Yearwood, van ser nominades per la mateixa cançó i a la mateixa categoria. La Liam Rimes va ser l'encarregada d'interpretar la cançó en la gala dels premis, mentre que la Trisha Yearwood va guanyar el títol de millor interpretació vocal de country als Grammy per aquesta cançó. Escoltem el tema interpretat en aquesta ocasió per Liam Rimes, perquè sempre que he tingut l'oportunitat jo he posat la de la Trisha Yearwood, una de les meves grans artistes preferides. Avui escoltarem a Liam Rimes amb How Do I Live des de la banda sonora de Con Air. What kind of life would that be? Oh, I need you in my arms, need you to hold. You're my world, my heart, my soul. If you ever leave, well, baby, you would take away everything good in my life. And tell me, there'd be no world left for me. And I, well, baby, I don't know what I would do. I'd be lost if I lost you. If you ever leave, baby, you would take away everything real in my life. And tell me now, Estem en un bon segment del nostre programa, creieu-me, de cançons fantàstiques. Aquest How Do I Live ens ho porta. Cançons que moltes vegades la gent no sap que formen part de pel·lícula o que no saben que són peces originals de música country. N'hi ha una que és, sens dubte, una de les pioneres i al mateix temps també reconeguda per la Llibreria del Congrés i per d'altres estaments americans com a part de l'herència cultural americana i, per tant, preservada. Estem parlant de Patsy Montana i el I Want to Be a Cowboy's Sweetheart, una cançó de Roddy Blevins, que va néixer el 1908 i va morir el 1996, cantant i compositor, que va enregistrar sota el nom de Patsy Montana. És una cançó aquesta de les més conegudes de la història de la música country i que apareix en una pel·lícula del 1996 de John Sayles, que es deia Lone Star, que va ser realitzada poques setmanes després de la mort de Patsy Montana, de la Ruby Veblins. Aquesta cançó ha estat també interpretada, entre d'altres, per Rosalie Allen, Patti Page, Sothy Bogus, versions més contemporànies, Dixie Chicks, Lynn Anderson també, Leanne Rimes o Nickel Creek i fins i tot altra gent amb bares, amb altres contrades i amb d'altres versions, no només de música country. Sentim la versió original, que va ser enregistrada més que res perquè faltava una cançó per completar tot el que era la gravació que s'estava efectuant amb els estudis on estaven treballant els protagonistes de Blue Ramblers, va ser l'Art Sutherly de RCA Records. Doncs amb ells els escoltarem al costat dels Blue Ramblers. La Patsy era en aquell moment la solista de la formació. Patsy Montana en and the Prairie Ramblers, I Wanna Be a Cowboy's Sweetheart. Em pregunto quanta gent es veurà sorpresa amb el que diré ara mateix sobre una que està qualificada com una de les més grans cançons d'amor que hi ha hagut a la història de la música i sobretot en parella. I això ve una mica a través del que Whitney Houston va protagonitzar quan la va versionar per la banda sonora de la pel·lícula The Bodyguard. Estem parlant d'una cançó que és una gran cançó d'amor, però no de la manera convencional. Dolly Parton va escriure aquesta cançó, però no per un amor, sinó per un gran amic. El 1967 va ser convidada per l'estrella de música country Porter Wagoner a protagonitzar un dels seus programes de televisió. Van esdevenir famosos per als seus duets. Va resultar que al cap de poc temps Dolly Parton, la seva gran estrella, va eclipsar la del seu impulsor, la de Porter Wagoner, i ella se'n va anar cap a pastures més amples, sens dubte. Ella va escriure aquesta cançó per ell, per demostrar-li el seu apreci, o tot el que encara recordava, per tot el temps que ell li va dedicar i que van treballar junts. Per tant, és una cançó d'amor, però amb un amic. 5 consecutius, en números 1 va tenir Dolly Parton, i això la va consolidar com una de les més grans artistes. Una segona versió de la cançó la va escriure Dolly Parton per una pel·lícula, una pel·lícula del 1982, The Best Little Whorehouse in Texas, en la qual ella és protagonista al costat de Burt Reynolds. Va arribar al número 1 de les llistes de country, igual que la primera versió, i també va ser un èxit a les llistes de pop. Elvis Presley va voler enregistrar, però la Dolly va dir que no, perquè s'havien de dividir els royalties de la cançó. És també present a la banda sonora del 1974 de la pel·lícula Alice Doesn't Live Here Anymore, tot i que no forma part de la banda sonora original. I la cançó després va ser elegida per el film del 92, a part dels grans aficionats al country, s'hi van afegir aquí gent del pop, del soul o de l'alt contemporani i altres versions, amb l'excel·lent versió que va fer la Whitney Houston, un número 1 mundial a tot arreu. Després, la Dolly Parton la va tornar a enregistrar també amb un duet amb Vince Gill, que també va ser un èxit de la música country. I s'ha de resaltar que 6 anys abans d'escriure aquesta cançó, la Dolly Parton havia fet una que es deia All Oil Wells Love You, una altra cançó també. Doncs ja veieu, una cançó d'amor no tradicional, versió original de la pel·lícula, de la banda sonora de la pel·lícula, Dolly Parton, I Will Always Love You. Love you. Una excel·lent cançó, sens dubte, una de les més grans de la història, aquesta cançó d'amor no convencional Dolly Parton, dedicada a Porter Wagoner, precisament, ja ho va dir ella mateixa, va ser la darrera cançó en dedicar-li a Porter Wagoner, perquè poc abans de la seva mort i amb l'homenatge als 50 anys de la seva carrera se li va realitzar un homenatge i la Dolly Parton li va cantar d'una manera impressionant que feia posar la pell de gallina aquesta cançó. Al cap de poques setmanes, Porter Wagoner moria amb aquest darrer homenatge que se li feia. Deixem coses tristes, anem amb altres temes. If the Sun Comes Up és una cançó de Trace Atkins. És una balada bàsicament acústica enregistrada per Trace Atkins per la banda sonora de Act of Valor del 2012. És una cançó, doncs, que l'escoltem també a càrrec d'aquest artista anomenada If the Sun Comes Up. If the sun comes up without me tomorrow, if I leave this world tonight, would you really know how much I care about you or the way you've changed my life? I know there would be tears, I hope you'd get past them. And when you think of me, you'll think of me laughing. Go on living, don't stop loving. Please find something you can put your heart into. And if the sun comes up without me, you'll be fine, just let it shine on you. If the sun comes up and I'm not there to hold you, don't you let it cloud your face. Never lose your smile, hold on to your passion and make the world a better place. I know you won't forget the life we have together, and more than anything, I hope you'll remember. Put your heart into, and if the sun comes up without me tomorrow, you'll be fine, just let it shine on you. I believe you'll watch the sunrise with me for years to come. But if it turns out this morning's our last one, baby, go on living, don't stop loving. Please find something you can put your heart into. And if the sun comes up without me tomorrow, you'll be fine, just let it shine on you. Just let it shine on you. Let it shine, let it shine. Let it shine. Recte final del nostre programa, ens queden un parell de temes, bàsicament, i un d'ells és de Mark Cooley. Un parell de temes no, penso que no hi arribarem. Per tant, haig de triar quin dels dos vull posar. Mark Cooley ens portava una cançó anomenada In Time. És una peça que es trobava inclosa dins de la banda sonora de la pel·lícula The Punisher amb Thomas Jane, en una pel·lícula de l'any 2004. La va compondre al costat de la seva dona, d'aleshores, Coley Mac Cape. En Mark Cooley protagonitzava també la pel·lícula. Un assassí anomenat Harry Neck interpretava aquesta cançó en un sopar a Frank Castle abans d'intentar matar-lo. Mark Cooley, doncs, amb aquesta cançó posarà el punt i final amb el nostre programa i deixarem més cançons de pel·lícula per altres edicions de Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat i del Club del Country. In Time, Mark Cooley. Salutacions de Rafael Corbí. Fins la propera ocasió aquí, a Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. I can hear what you're thinking, all your doubts and fear. And if you look in my eyes in time, you'll find the reason I'm here. And in time all things shall pass away. In time you may come back someday to live on. Die once more, but in time your time will be no more. You know your days are numbered, count them one by one, like notches in the handle of an outlaw's gun. You can outrun the devil if you try, but you will never outrun the hands of time. In time there'll surely come a day. In time all things shall pass away. In time you may come back, some say, to live once more. Die once more, but in time your time will be no more. Thank you.